Utána járunk a keresztény üldözésnek. Egy influencer rájött az örök élet titkára. Egyben a pornó fővárosnak is. És kiderült, hogy valaki nagyon utál minket. Nem csak minket, titeket is. Különösen titeket. Igen, látjátok, hogy itt ilyen Halloween-es díszítés van. A Borka és a Judit pénteken azt mondták, hogy itt most már ideje a Halloween-es díszítésnek lenni, és felrakták. Mint a kitakarod a saját fejedet. Igen. De az a tiéd úgyis csak londorítom. Ez förtelmes. Na, szolgálati közleményekkel kezdjük a hetet mindig. Nagyon menő, hogy a Caucus Plus-t bejelentettük úgy egy hete. Ahhoz képest a számokba lealáztuk. Például az első videóban jobban teljesített, mint a propaganda oldalak közül bármelyik. Szóval vannak, amik így elröcögnek, meg vannak a Patrióta talán a legtöbb, ami úgy összeszed 60-70 ezer nézettséget, hogy mindenkinek ki van küldön mindig, hogy lájkolj meg, olyan hozzá, így az egész Fidelitasnak meg mindenkinek. Ahhoz képest az első, amúgy ez egy epic kezdés. Nyilván ez nem lehet ezt így folytatni, de hogy az első videót 100 000-en megnézték majdnem. El fogja érni az első videó 100 000-re. Ezt kell, hogy mondjuk, hogy ez skom. Pedig ez egy tényleg egy ilyen laza, csak hardcore fanoknak készült csatorna. Hétfőn jön rá az újabb videó, amikor az előző hét kommentjére reagáltunk a Csokival. Mármint ma, mármint tegnap. Hétfő, azt tudod melyik nap? Hát ez ma van. Így van. De kivéve, hogyha már ezt vágva nézünk. Azért mondtam hétfőt, mert az mindenhogy értelmezhető. Nem az, hogy ma, vagy az hogy tegnap. Hogy jövő hétfőn. És amúgy múlt héten volt olyan videónk is, amire nagyon nagy mennyiségű komment érkezett, amire majd érdemes lesz reagálni, úgyhogy szerintem majd érdemes lesz néha ránézni erre a csatornára, mert lesznek ott érdekes beszélgetés. Ja, meg kérdeztem is, hogy ilyen kérdéseket lehetett feltenni Instagramon, arra nem jutott idő most a kommenteknél, szóval azt is felvesszük a héten amúgy. Úgyhogy ez tök menő, erre nem számítottam, azt mondtam, max 20-30 ezeren nézik, de az, hogy 100 000-en megnéztük azt a videót, nem tudom, valami felkapta. Lehet, hogy azt mondta az algoritmus, hogy egy új csatorna, azt rögtön ennyien nézik, és akkor kiajánlom mindenkinek, én nem tudom, hogy mi történhetett, de ja, a előző héten a jó ideig politikamentes volt minden amúgy. Ugye a fókuszcsoport is politikamentes volt, az előző két jól van, ez így is. Fáznak az emberek egy csomó szó, hogy miért van ennyi politika, most nem volt annyi politika, mondjuk kevesebben is nézték, de szerintem jó móka volt. Azt akartam még mondani, hogy fel akartam hívni a figyelmet, hogy van Instagramon, jól van ez így hivatalos, ott is felrakjuk a sortokat, és ott mindenféle, hogyha aki szeret mémelni, ott mindenféle mém alapanyag van, és be lehet küldeni, és kirakják az emberek. Hát ami jó. Igen, nagyon. Szarokat az is, ami nem. De jó. Szóval, aki szeret mémelni, az oda menjen fel, ott van azt szerintem highlights-ben az összes mém templét. Meg akartad nézni a testvér csatornáknak a dokumentumfilmjét? Azért linkelted be? A VR-t? Igen. Megnéztem. Még nem végig, de így pakoltam és hallgattam. Szóval nem végignéztem, de így gondoltam, hogy a VR csinál egy 10 éves doksi filmet, akkor én azt meg fogom hallgatni nyilván. Meg fogom nézni én is. Nem jutottam el odáig, csak azért, hogy beraktad ide a hideg közé. Az már múltkor beraktam, amikor azt akartam, hogy arról beszélünk, amikor megjelent. Amúgy durva néztem, hogy amikor premier volt, valami 30 ezeren nézték egyszer. És azóta már nézzétek 663 000, ez simán meg lesz az 1 millió megtekintés. Első a felkapottak között. Nekem ez érdekes. Amúgy egy olyan, mint egy podcast, aminek tök jó, hogy mondjam, ilyen vannak B-rollok, hogy amiről beszélnek, azt mindig látod, de az az egyetlen kritika, ez nem kritika, de ez nem számomra nem ezt jelenti a dokumentumfilm, hogy így végig mesélik, hogy mi történt, és aztán ott van képekbe. De lehet, hogy csak azért vagyok erre háklis, mert én dolgoztam dokumentumfilmekkel, és hogy ott azért nem csak, hogy mondjam, interjúba mesélnek egy csomószor, hanem azért vannak sokkal több archív felvétel. Szakértők megszólalnak. Hát, Nem szakértők. Hogy mondjuk mások is megszólalnak, mondjuk lehet, hogy a végén meg megszólalnak, csak addig nem jutottam, de hogy így alapvetően ez tök jó dolog, szerintem ez az egész, hogy ezt így a rajongóknak így megnézhetik, hogy tök jól összefoglalja az elmúlt 10 évüket, szóval tök jó, csak nem dokumentumfilm szerintem. Lehet azért is van, ez az érzésem, mert azért a VR elmúlt 10 éve az nem volt olyan balhés. Tudod, egy csomószor arról csinálok doksi filmet, ahol mondjuk, ha a VR mondjuk egyszer majdnem csőd közelbe lett volna, és akkor pánik, meg mondjuk egyszer összevesztek volna, és akkor szétvált volna a csatorna egy fél éve. Aztán, ilyen balhék lettek volna, abból lehetne egy igazán ilyen. Ez inkább az tényleg a fanoknak, rajongóknak szól. Nem olyan, mint mondjuk a Blink, arról most lehetne egy doksi filmet, akik most újra összeálltak, és aztán előtte ugye szétváltak, veszekedtek, egyik rákos lett, másik repülővel lezuhant, ott van dráma. A VR-eknál nincs dráma, ami nem baj, ami nekik sokkal jobb, csak itt szerintem ez inkább egy ilyen fanoknak egy videó. És nem csak a fanoknak, mert nekem is érdekes amúgy, hogy hogyan építették fel. VR szemben mindig is inspiráció volt olyan szinten, hogy mi is azért próbálunk építeni egy valamit, és nem csak megragadni egy bizonyos szinten, szóval ilyen szinten tök inspirálóak a srácok. Amúgy egy, hogy akkor lehet, hogy én nagyon sok olyan filmet láttam, Ádám, ami nem dokumentumfilm, de annak nevezi magát, mert szakértőket szinte mindegyikben láttam megszólaltatni. Inkább ismeretterjesztő szinten. A másik pedig az, hogy a... Közben elfelejtettem a másikat. Ez volt a fontos. Ez volt az igazán fontos. De én szeretnék látni ilyen izéket, ilyen YouTube szakértőket, hogy ott okoskodnak mellettük. Az zavar, hogy nem kérdeztek meg téged, hogy... Igen. Ki kéne kiáltanom magam YouTube szakértőknek, és akkor mindig a tévében meghívnának valami YouTuberről. Van, ja, szóval általában azt mondja, hogy valakiről kiderül, hogy pedofil, mert akkor foglalkoznak csak a YouTube-bal, és akkor mondhatnám, hogy én, mint YouTube szakértő, igen. Joe McIntosh. Figyelj, amúgy valamennyire magyar YouTube-ot azért vágom, de meghívhatnák a Bálnát is. Igen, bár mondjuk a VR-ba lehet, hogy te kit hívnám, a VR szakértőt. Ja, hát... Ezeket követi régóta. Ja, de mindenképp követtem a VR-t, és munka mellett beszoktatok rakni a dolgokat, szerintem érdemes berakni, hogy végighallgassátok, hogy mi ez. Mert azért mégis a magyar interneten ők meghatározó figurák, és érdekes, hogy hogy jutottak el idáig. Addig várom már, mikor másoljuk le ezt is tőlük. Figyelm, hogyha a 6 lépést számítjuk, akkor jövőre leszünk 10 évesek. De szerintem a következő 10 év ez érdekesebb lesz, amikor már így fel vagyunk futva, és akkor... Amikor már történik is valami. Hát amikor lesznek ilyen nagy összeveszéseink, meg ilyen sztárelődjeink, amikor már külön limuzinnal megyünk mindenhova. Töröljük egy. Én olyat akarok, mint a Social Network, hogy így pereljük egymást. És így már csak az ügyvédeinken keresztül beszélünk. Isten, de jó lenne. Azt akarom, hogy így következő már ilyen nagy stúdiónk lesz, ahol tényleg minden stábban, meg minden, de ugyanúgy eljátszuk, hogy csak ilyen kevesen vagyunk. Hogy így nem szólunk egymáshoz, csak a műsorban, amikor és élő, és akkor utána itt elnevetgélünk, és aztán lekapcsoljuk a kamerát, és így, így legszívesen megölnénk egymást, és megyünk külön öltözőjünkbe. Igen, úgy van, csak így betolnak közénk egy ilyen lapot, hogy így ne tudjunk egymásnak esni. Most, hogy nem beszéltünk már három videót a politikáról, a fókuszcsoportot is beleszámítjuk, most egy picit csak említsük meg, ugye Szlovákiában választás volt az előző héten, aki nem követi, annak szólok, hogy igen, Szlovákiában választás volt. Ember legyen a talpán, aki magyarként így most a nulláról felhozza magát, hogy átlássa a szlovák politikát, mert én így néztem dolgokat, és így, mint hogyha percenként alakultak pártok, összeálltak, szétváltak, új pártok. Ezért már egy 15 éves összefoglalás volt a Partizán videójában. Az például igen, de hát nyilván sokkal sokszínűbb volt ilyen szinten. Amúgy több párt. Az elmúlt 10 évjük mindenképp sokszínűbb volt, elmúlt 12-13, mint az, hogy most nálunk mit lehet mondani, hogy végig a Fidesz magasan vezetett, és az ellenzék meg válogatott módon vergődött. Ahhoz képest itt azért voltak lemondások, voltak balhék. Voltak gyilkosságok. Voltak gyilkosságok, ami után, ugye, amikor meggyilkolnak mondjuk egy oknyomozó újságírót, és le kell mondani valakinek, akkor az nyilván végleg eltűnik a politikából, vagy épp újra választják. Az volt az öreg Ficó. Akkor kellett elmenni a szegény. De most végre újra itt van. Megment minket magyarokat a bűzhött nyugattól. Ugye aztán mindenki észrevette, aki egy kicsit is követi a politikát, hogy Orbán Viktor nagyon örült az öreg Ficónak, akinek az egyik minisztere volt, aki a faszom az a Jánszóta, ugyebár, akit annyira szeretett minden magyar. A Isten, nézd már meg. Orbán Viktor. Freedom Fighter, az a neve? Igen. Freedom Fighter? Freedom Fighter, husband, father. Father. Father master. Igen. Grandfather. És Prime Minister of Hungary. Az igen, amúgy, az nem szerény az Orbán, hogy az az első, ami ott kiírt magára, hogy Freedom Fighter. Ez valami vízbazen? Ez hivatalos? Ez a hivatalos. Lehet, hogy valami, mint a TikTokja, hogy itt szopatják őt egy kicsit. Miért nem azt írta, hogy Street Fighter? Én úgy tudom, hogy az. Basically. Ez kurva jó lenne amúgy, hogyha egy Street Fighter lenne az Orbán, és így ki lehetne hívni. Isten, hogy mondhatja az Orbán magáról, hogy a szabadságharcos? Krisztusom, nem épp az... Volt az a kép, amit a Tucker Carlson kétszer megmutatott, nem emlékszel? Ja, tényleg. Azóta meg nem a... Hogy lehet szabadságharcos valaki, aki az oroszok faszát szok? Hogy... Ex-Freedom Fighter. Igen, ex-Freedom Fighter most már Putyin kutyája. Miért nem az, mint Putin's dog? És most nagyon örül, mert például a Ficó is... hasonló állásponton van bizonyos dolgokban, mondjuk a Oroszországot illetően, meg a EU-t illetően, úgyhogy most akkor szeretjük és örülünk neki. Meg a... igen, pedofilokat illetően. Mármint, hogy a félpárt az... ugye ugyanaz. Ja, ezt nem tudom. Arra gondoltam, hogy beszélhetnénk arról, hogy mikről híresült a Ficó annak idején, akit most így a kebdére ölel a nemzetet, nagyon, nagyon nagyra tartó Orbán Viktor, ugyanis neki köszönhető többek között a magyar ellenes nyelvtörvény 2009-es módosítása, ami nem volt nekünk túl jó. Hozzáfűzhető eset, amikor a rendőrséggel állították a nyomozást egy szlovákiai magyar nő szarráverésénél, sőt még őt helyezték vád alá, ez kedves tőle. Kitiltotta a magyar köztársasági elnököt, ugye, Isten nyugosztalja. Alatta esett meg a brutális dunaszerdahelyi rendőratak, amikor a dunaszerdahelyi szurkolókat szétverte a rendőrség a lelátókon. Úgyhogy hát ez az az ember, akinek így örülhetünk, mert ugye biztosan megváltozott, gondolom. Vagy soha nem is voltak ezek problémák. És hallottam ennek a propagandától, hogy... Ezt hogy magyarázzák? Mert ugyanez nagyon baj, ugye Ukrajnánál, hát a nyelvtörvények. Nem fogod kitalálni. Úgyhogy, na mi van, büdös Lipsi? Most már fáj? Most már fáj? A régen miért nem fáj? Szerintem régen is fáj. Nekem régen is fáj. Ezen válaszok, és akkor most mi van? Hát most már nem tudnak mit mondani, mert igen, régen is fájt. Igen? És igen. Akkor? Nekünk most is fáj. Neked már látszik, hogy nem fáj. Trombitás Kristóf. Ő már megbocsájtotta. Igen. De az egy keresztény nyelv. Ugyanezt nem? Ukrajnának nem tudta még. Mert azok nácik. A Benes dekrétumok azok nem nácik voltak, úgyhogy ja, azzal minden rendben van. És hát meg is lett az eredménye ennek a Orbáni Jánszotának, akit megválasztottak, ugyanis Szlovákia ideiglenesen visszaállítja a határellenőrzést a magyar határon, ugye a migráns hordák miatt, amiket... Micsoda nagy bizalom van rögtön. De azokat, én úgy tudtam Ádám, hogy azokat a migráns hordákat megállítottuk a határainknál. Nincs migráns veszély. Nem bíznak bennünk. Nem bíznak bennünk, és tudod miért nem? Azért, mert egyre több migráns megy át a zöld határon a szlovákokhoz. Nagyon sok migráns megy Magyarországról. És most már akkor az Erdőn keresztül fognak? Hát nem, mindig. Valószínűleg eddig is az Erdőn keresztül mentek. De ugye a fasz, hogy tényleg... Miért kellett volna az Erdőn keresztül menni? Én csak azt próbálom megérteni, hogyha mi megállítottuk a migránsokat, tehát akkor most Magyarország hemzseg a migránsoktól, akik át tudnak menni Szlovákiára. Hát, hogy ezektől félnek azoktól, akiket hoznak a... Az akugyárakban. Igen, nehogy megint felszáll az összes a buszra, azt eltűnik Németországban. Azt a Szlovákiában. Hát, ja. Szijjártó szerencsére elmondta, hogy ki a hibás, Brüsszel. Ha tippelnem kellett volna, akkor én is őt mondtam volna, bár lehet egy soros, mert itt a migráció is benne van. Igen. Mi elméletek Brüsszel akaratával ellentétesen, nem megegyük be a migránsokat, de mégis úgy látszik, hogy szabadon járnak ennek a migránsok, akkor Brüsszel a hibás. De hogy? Hát semmi, szokásos mantrát mondta. Felszólítják Brüsszelt, hát ha így majd, igen, így majd megoldódik. Na jó, hát akkor ezt is tudjuk. Orbánnak újabb barátja van, de nem tudom, hogy ez mennyire örömteli, hogy ez a elég magyar ellenes ember, aki egy kicsit ugye visszafogta a magyar ellenességét, amiatt, mert Orbán sokat segített neki. Ugye, hogy a közmédia is nagyban felszopkodta őt, és ugye bármilyen felvidéki magyarnak ezt próbálták fejébe súlykolni, hogy azért nem olyan rossz ez a Fico, az. És ezért cserébe mondjuk magyar párt már nem is nagyon jutott be a parlamentbe. Pedig ugye vannak magyar pártok. Nem baj. Ráadásul most ugye összefogtak, és ez az első alkalom, hogy nem jut be magyar párt. Hát lehet, hogy az állami médiában a Ficót szopkodják, akkor ez nem segít a határon túli magyaroknak abban, hogy egy magyar párt is bejusson. Nem vagyok politikai szakértő, majd megmondja a Deák Dániel. De... Igen, látszik, hogy amúgy nem az az elsődleges, hogy a nemzet megmaradjon, hanem hogy tehát a keresztény kultúra magasabb rendű. Nem tudom, amúgy ezen gondolkodtam én is, Ádám, hogy ugye az Orbánék pénzelték a Le Pent Franciaországban, a szlovén, a szerb, és hát ugye valószínűleg a szlovák választásokban is valamilyen pénzmaggal beszálltak így vagy úgy, és ezzel nincsen problémájuk, csak hogyha Magyarországra jön be külföldi befolyás, és amúgy, de hogyha belgondolsz, ez tök érthető is, mert tudjuk, hogy milyen eszközökkel lehet befolyásolni egy másik országot, végül is nem feltétlenül ütközik nemzetközi jogba, tehát meg lehet ezeket úgy kerülni, akkor magunkat viszont érdemes megvédeni ezektől a külföldi befolyásoktól. Szóval én mondjuk ebben nem látok akkora kettősséget. Akkor jó. Nem tudom, hogy mit gondoljak erről. hogy amúgy nekem az nagyon furcsa, hogy Ficónak, miután megölték azt az újságírót, nagyon leapadt a támogatottsága, és akkor át is vették, és nem ő mondott le először, de végül belebukott valahol ebbe, ami legalább jó dolog, hogy az egy valahol óva intia mondjuk az Orbánékat is, hogy azért nem lehet mindent megcsinálni, mert azért egy oknyomozó újságíró meggyilkolás az tényleg túlzás, bár nem nyilván. De látod, hogy de hát, most újra meg lett válaszva. Igazából megbocsájtottak neki. Mert ugye ugyanezt a mantrát nyomatja a Fico is, hogy a Soros, csak a csomószor, amikor Sorosra gondol, akkor akár ránk is gondol. Mindig akit kell lép ráhúzzák a Soros. Valamikor volt, hanem akár értelmezhető úgy is, de hogy... Mit szólsz a Szlovák Márki-Zaihoz, aki megbukott a reformjaival? Mert hogy ő is ilyen rendszerkritikusként így berobbant, csak őt meg is választották, és akkor elkezdte ezeket a nagyon kemény reformokat így keresztül vinni, viszont ez, tehát nem valami lassabb átmenetet célzott meg, hanem azonnal mindent meg akart változtatni. Ja, meg így nem is tájékoztatta az embereit, nem az volt, hogy néha nem is tudtak róla, hogy mit csinál ja, hát pártjában. Még inkább passzol hozzá, ugye, és akkor így mindenkinek keresztül húzta a számításait, és hogy nem csak a politikusoknak, meg a szövetségeseinek, hanem hogy teljesen az országban élő emberekkel is kibaszott az új szabályozásokkal, sokakkal. Nagyon érdekes példák vannak előttünk, hogy mik történhet. De nyugi van, megvédik Orbánék a kereszténységet, vagy mégsem. Folytatjuk keresztény híreinkkel. A reklám után. Jó, van ez így. Beszéltetek már Izrael? Nem beszéltünk. Szeretnél beszélni Izraelről? Megvédtük a kereszténységet az elmúlt 10 évben. Kijöttek a KSH-nak a népszámlálási eredményei. Jézusom. Ezt a szart. 900 000 katolikus eltűnt, öregszik a társadalom. Ops. Hát igen, mondjuk az öregedő társadalom az nem volt nagy meglepetés. Ugye eltűnt 300 000 magyar, kezdjük ott. Több mint 300 000 magyar. Kicsit öregebbek lettünk, jó gyerekvállalás, töptere, és ami az érdekes, itt a kérdésünk, ez a kereszténység, vagy hát a vallás. A vallási kérdésben az emberek milyen válaszokat adtak. És hát 11 éve még majdnem 4 millió fő vallotta magát katolikusnak, most már csak alig 3 millió van. És ebből is a legtöbben a római katolikusok fogyatkoztak. És ez érdekes, mert hogy elvileg ugye azt promotálja a kormányzat, hogy menő kereszténynek lenni. Igen, csak az a fajta kereszténység, amit ő promotálnak, abban szerintem kevesen, és erősítsetek meg a kommentekben, akik vallásosak, és majd próbálok visszafogni magam, de hogy lehetséges, hogy abban, amit a kormány kommunikál nagy vallásosságában, és ahogy viselkedik a mondjuk a, hogy mondjam, a hozzáköthető médiumok, propagandisták, akik ugye a kereszténységet, mint pajzs hordozzák maguk előtt. Lehet, hogy az igazi hithű keresztények nem nagyon látják a jézusi értékeket így. A csöcsökben? Tehát nem Isten teremti a csöcsök az még okés, mert az legalább hetero, de hogy nem igazán érzik a retorikájukban a jézusi szeretetet. Uh-huh. Néha kis frusztrált gúnyolódásoktól kezdve véres szájú izéken át, nem igazán azt a krisztusi szeretetet látod, ami én azt gondolnám, hogy valahol azért része kéne, hogy legyen a vallásnak. Szerinted a krisztusi tanításokban nem volt benne az ereszen zsák droggal lecsúszás? Az egy dolog, de inkább így nem az ilyen egyes esetekre gondolok, hanem így az egészre, ahogy mostanában, ahogy a Fidesz kezeli a vallást, hogy így egy hivatkozás, hogy szóval azt látom, a kormány oldal nem úgy kezeli a vallást, mint egy világszemléletet. Mint egy iránymutatás. Mint egy iránymutatás, hanem inkább mint egy hivatkozás, hogy bármit megtehessen, és másokra ugathasson. Persze nekünk van, akik állítják, hogy egyre több a fiatalok közül is nagyon sokan a vallásosok, mert egy templom tele volt, ahogy ugyanúgy, mint ugye tele van a Balaton, ezért a magyarok nagyon gazdagok, ezt az érvelés, ez kb. Hasonló volt. Nagyjából egy helyről is jöttem. Nagyjából egy helyről, de hogy azért azt érezni szerintem mindenkinek, hogy és erről is beszéltünk már, hogy egy kicsit nehezére esik ma a katolikus egyháznak, hogy megszólítsa a fiatalokat. Főleg, hogyha mondjuk nem nevelték a szülei bele a vallásosságot, akkor nagyon nehezen fogod megszólítani őket, mert egyszerűen meg se próbálják. szerintem. És nem gondolod, Ádám, hogy például amiatt is lehet, hogy sokkal kevesebben vallják magukat vallásosnak, vagy valamelyik vallás követőjének, vagy egyház követőjének, mert félnek a megbélyegzést, ugyanis azok, akik nem válaszoltak a kérdésre, azoknak a száma viszont nagyon megugrott. Tehát oda kerültek át azok az emberek nagy többségében, akik korábban félnek itthon katolikusnak valami, mert itthon nagyon félni kellett. Hát nem itthon, hanem a világban, ugyanis a kereszténység a legüldözöttebb vallás a világon állnak. Ja, ezt szokták mondani, igen. Hiába vannak máshogy népírtások, de a kereszténységet manapság üldözik, Ádám, és ezért ugyanúgy, mint ahogy a fehér emberek ugye a legelnyomottabb rassz a világon. Pont nobody cares about the whites no more. A keresztény fehér férfiak a legnehezebb, úristen. Nekik, hát nem könnyű. Nem nekik áll a világ most. Valljuk igen, meg nem mert egyszer egy Netflixben egy szerepre azt hiszem feketebőrű embert csináltak fehér helyet, úgyhogy kassuk fel a gatyánkat, fehér férfiak, vége van minden. Hát meg mert nem tudunk vinnyogni mi miatt, ez a nagy probléma, nem? Tehát, hogy mindenki más tud vinnyogni valami miatt, de a fehér férfi, főleg a protestáns fehér férfi, az már nem tud valakinek nehéz ma. Manapság. De mindegy, hát amúgy, tehát hogyha meg belegondolsz abba, hogy ki nézi ezeket az adatokat, a KSH. A KSH tudtommal nem a Soros. Nem, ő Magyarország. Nem a háttérhatalom. És ő is összefoglalja, szóval nincs mitől félni, mert csak megadod, az kész. Hát igen, csak hogy lehet attól tartanak, hogy ugye ügynökök vannak. Ja, és kiderül, hogy egy-egy emberről feltárják. Kirúgnak itthon, meg katolikusnak vallottad magad. Ahogy kirúgták azt a 3 millió embert, biztos. Igen, ha már itt tartunk, ugye vannak ezzel kapcsolatban más adataink is, Ádám. Azt, hogy igazából minden fiatal egész nap a templomban van. Hát, vagy ott lenne a helye inkább. Hogy mondjam szépen, még mielőtt ezt áttérnénk, hogy látunk embereket, akik próbálják a fiatalokat megszólítani, és valamennyire még sikerül is nekik. Én is szerepeltem, a Magyar Református Egyháznak volt egy ilyen részleg, ami azzal foglalkozott, hogy a fiatalokat megszólítsa, és hát ez próbálkozott vele. Hát ő már nincs, pedig... Ja, igen, meg kirúgták. Kirúgták. Annó a hodászatját még mielőtt bármi lett volna, már csak az, hogy csinált videókat, azt nem tudta befolyásolni a katolikus egyház, hogy mi legyen benne, ez végül csak elüldözték őt. Abba azt, mint keresztény ember is nehezen kötsz bele a hodásznak a videóiba régen. Hát most már, ki tudja, most már lehet, hogy belekötnek. Most már belekötnek, de attól még annó az, hogy nem teljesen azt fújta 100%-osan, amit a kormány mondjuk, az már elég volt arra, hogy ez szörnyű, borzalmas dolog legyen. Nem, nem amit a kormány, hanem amit a felettese mond. Nagyon erős a hierarchia ugye az egyházban, ami mindegy, ez nagyon rugalmatlan lesz tőle, ez egészen biztos. Na mindegy, az a lényeg, hogy bármi kezdeményezés van arra, hogy egy kicsit fiatalosabban, egy kicsit más stílusban az elhal a katolikus egyháznál, mert egyszerűen ez a hierarchikus rendszer pont azt nem engedi, ami kéne ahhoz, hogy megújuljon, és aztán az, hogy közvetítik néha a miséket, hát... YouTube-on? Ja, az is valami, de engem az, hogyha ennyire, hogy mondjam, ennyire ilyen vaskalaposan állnak ez a dologhoz, és aztán meg majd egy idő után ott vagyunk a népszámlálásban, hogy generációk nőnek fel, mint most a 10-20 évesek, akik közül tényleg nagyon kevesen lesznek vallásosak, engem nem fog zavarni, de ők meg egy idő után már késő lesz ezt megfordítani, ez sem fog zavarni. És az a baj, közben azt érzem, ami szomorú szerintem, hogy ezzel, hogy a normális vallás ennyire nem tudja tartani a tempót a világgal, közben attól félek, hogy hogy mondjam, a szekták, azok viszont sokkal, sokkal jobban be tudják húzni néha az embereket, vagy sokkal inkább igazodnak a modern korhoz, hogy hogyan lehet a szektába behúzni az embereket úgy, hogy modern módszerekkel szólunk hozzá, és attól félek, hogy azzal, hogyha még valakinek is a vallásra igénye van fiatalként, ezzel a hozzáállással gyakorlatilag a katolikus egyház az, aki inkább a szektáknak a karjéba löki ezeket a fiatalokat, mert ők sokkal jobban meg tudják szólítani a fiatalokat. Hát igen, amúgy ez tényleg egy érdekes dolog, hogy egy egészséges hitélet mellett sokkal kevésbé tudnak az emberek olyan dolgok felé fordulni, mint a piramis játékokban, vagy a pénz kultuszában, vagy nem tudom, hol keresik meg magukat, mert nem találnak rá az amúgy csomó pozitív dolgot adó vallások között arra, amit keresnek. De amúgy erre vannak a karizmatikus egyházak, nem? Tehát ők kéne, hogy betöltsék ezt az űrt, csak amúgy itt vannak a népszámlálási adatok, egész jól le lehet amúgy kérdezni, én teljesen meglepődtem rajta. Mondjuk azt nem sikerült beállítanom, hogy balról jobbra menjen a számozás az éveknek. Úgyhogy jobb oldalt vannak a legrégebbi adatok. Látszik, hogy ugye a katolikusok azok 20 év alatt gyakorlatilag majdnem megfeleződött a számuk. Nem kell felszorozni ezerrel, ugye? Ezek, tehát ez itt minden egyes szám egy embert jelöl, és itt a Magyarországon bevett, törvényileg bevett egyházak listáját láthatjuk, ahol olyanok vannak, mint a bolgár ortodox, aminek már nincs 500 tagja. Amúgy, úgyhogy nem oda tűntek. A görög ortodox az több lett, de az, tehát ilyenekről szokott beszélni ugye a Bódi Ábel is, hogy hova tűnnek a fiatalok, hát ott vannak, tele vannak a templomok, így vannak tele a templomok, hát hogy úgy, a hogy 2500 helyett már 3400 ember igen, van abban itt, az egyházban. Ugye itt 1000-rel több van, miközben itt több millióval kevesebb. Hát igen, igen. Tehát neki van igaza. A baptista az legalább nem nagyon csökkent, oké. Az anglikán az most visszanőtt, már vannak 370. Jehova tanúi. Hát ott volt egy kiugrás, és aztán visszament. Visszament, de nem csökkent sokat a 2001-hez képest. Hát még növekedett is, még magasabban van. Érdekes, a Jehova tanúi nőni tudott, és a híd gyülekezete nagyon sokkal nőni tudott. Hát ott valószínűleg ennyi gyerek született legalább, ugye. Más keresztény felekezet, az ugye ki tudja, hogy mik vannak benne. Az, ami még nőtt, ezek valószínűleg ezek a periférián lévő hídgyűlihez hasonló karizmatikus. Muszlimok is nőttek, tessék. Bár annyira azért ez a 8000 muszlimmal itthon az azért nem olyan félelmetes, mint ahogy állítják. A buddhisták is nőttek, a igen. Hindu is nőtt, hát úgy látszik, hogy a bevándorlással nőtt. Lehet, a nem létező bevándorlással. De hát ugye a legtöbbet a nem válaszolók száma nőtt. Hát nagyon valószínű, hogy oda tűntek el, tehát nem arról van szó, hogy átmentek más vallásokba, nem tudom, hídgyűlisek lettek, vagy anglikánok, ugye? Most az, hogy abból mennyi a nem vallásos a nem válaszolókból, és hogy ha meg valaki vallásos, és mégsem meri vállalni, azt meg már tényleg ott az egyházak nézzenek körül a saját portájukon, hogy miért nem vállalják az emberek a vallásukat. Szerintem amúgy ennek régen volt egy ilyen tradíciója, nem? Hogy amikor régen kérdezték, akkor azt mondtad, hogy hát milyen hittanórára jártál, vagy milyen izére, milyen templomba vittek el. Évente kétszer, akkor olyan valláshoz tartozta, és akkor megkérdezték, akkor azt tudtam mondani, hogy ja, katolikus vagyok, de amúgy nem igazán tudtam, hogy mi a különbség. És szerintem mostanra meg sokkal tudatosabbak lettek az emberek ebben, tehát hogyha valaki megkérdezi, hogy milyen vallás szerint élsz, milyen a vallásod, milyen felekezethez tartozol, akkor nem fogod azt mondani, hogy katolikus vagy, hogyha nem jársz soha templomba. De lehet, hogy én is csak a saját buborékomból indulok ki. De várjál, Deák Dani viszont megmagyarázza nekünk. Na végre, öreg Dani, szakértő Dani. Szakértő mémmester. Személyes tapasztalatom családban keresztapámnak én töltöttem ki a online kérdőívet, hogy ő például nagyon sietett, és azt mondta, hogy ami nem kötelező, ugye ezt tegyük hozzá, hogy erre nem volt kötelező válaszolni a kérdőív során, azt mondta, hogy az ugorjuk túl, mert hogy kevés időm van. És ez a mai világban, amikor felgyorsult világban, másodperces videókat néznek az emberek, stb. A keresztapja, aki 12 éves tiktokozik, nem tud addig figyelni. Nem volt ideje az embereknek kitölteni. Nagyon büszkék a vallásokra, csak nem, csak leszarják, hogy elmondják bárkinek. Igen, hát akkor annyira azért lehet, hogy... Jó, hát ez meg van magyarázva, ezt ez kiszülte magából. Hát... Én megnyugodtam, hogy csak erről van szó, hogy nem volt ideje. Ja, igen. Senkinek! Kérdéseket adnak fel egy hosszú, több, akár 15 perces kérdőívben, akkor bizony a nem kötelező válaszadást át fogják ugorni, és ebben a mintában is ugye erről van szó, hogy nem arról van szó, hogy ennyire lecsökkent a magukat vallásosnak vallók száma Magyarországon, hanem hisz tele vannak a templomok. Én amúgy megnézném ehhez, hogy vajon a többi dolgot, amit nem volt kötelező kitölteni, azt is így átugrálták-e az embere. És akkor mi van az egy csomó ember, aki nem jön szavazni? Nincs idejük rá? Nincs, sajnos. De lehet, hogy nem tudnak kire szavazni. De hát azok is fideszesek, igen, a Deák Dani szerint. Én egy olyan szempontot hoznék be, hogy például az nem biztos, hogy ott tesz a különböző egyházaknak, ha esetleg ott a plébános pap nyíltan agitál. Tehát azért az elmúlt években erre politikai értelemben nyíltan agitál, tehát az elmúlt években azért erre volt precedens. És ugye emlékezzünk vissza a hódmezővásárhelyi választás előtt, amikor Márki-Zay Péter polgármester... Miért akartok beleszólni abba, hogy az egyházak mit csinálnak? Mit szóltok bele? Most az emellett ér, hogy egyház és állam el van választva, úgyhogy nyugodtan politizált a pap. Az egyház és az állam el van választva, ezért van egyházért felelős államtitkár, aki... Csaki. Ha valaki feláll a szószékre, és így belemondja, hogy szavazzatok a Fideszre, én azt gondolom, hogy a legalább mondjuk a hívőknek, ha mondjuk nem is a felénél, mert mondjuk a fideszesek között felülreprezentáltak a templomban járók, ugye ezt kutatásunkból tudjuk. Van erre konkrétum, és mondjuk az egyharmadának ez lehet kiváltja a visszatetszését, hogyha a szószék. Nem érted, Dágdani, hogy hogy lehet, hogy valaki nem fideszes, és akkor zavarja, hogy a papa ott azt mondja, hogy a szavaz. Ezt hogy meg lehet érteni, nem? Még Dágdaniként is, hogy ja igen, vannak, akik nem fideszesek, akiket lehet zavarja a politizálás a templom, de nem érti? Ezt vagy a koncepciót se fér a felénybe? Képzelje el a Dágdani, hogy a templomban azt mondja a pap, szavaz a Gyurcsányra. Csak ezt képzelje el a Dágdani, de lehet, hogy ezután megérti, hogy milyen az, amikor azt mondják, hogy szavaz az Orbánra. Nem azért fizetik, hogy megértse. Én úgy várom a neveket, a településeket, legalább a várményét. Most mondtam, Hódmezővásárhely 2010. Ja, hogy mondtál? Igen. Azt hiszem. Na most itt ezt félbe szakítjuk, nagyon jó. De hol a blödség, mit mond? Hát ez, hogy várom, hol volt ilyen? Hát előbb mondtam, bazd meg. Mi volt? Misét tartottak Orbán Viktorért? Az is lehet, hogy azért. Gyurcsányért is tartottak volna, csak igen, más miatt, igen, hogy a pokol tüzétől mentse meg a lelkét. Viszont akire te is utaltál már, Soltész Miklós, a Jól van ez ígyet néző államtitkár. Öreg Soltész, aki megnéz... Hát legalábbis ha hallott rólunk a pesti srác. A Dezse Balázs elmesélte neki, hogy mit mondtunk, gondolom a Soltész Miklós pedig igen, megnézte, és így leszűrte a következtetéseket. Tehát ő viszont úgy érzi, hogy minden rendben van. Azt mondja, hogy töretlen az egyházak támogatása. 2010 óta több mint kétszeresére növekedett az adójuk 1%-át az egyházaknak felajánlók száma. Mindez azt bizonyítja, hogy a társadalomban a kereszténység és más felekezetek is fontos szerepet játszanak. Szükséges a jelenlétük. Emellett ott van még a másik cikk, ahol összesítik, hogy miket mondott. Azon kívül, hogyha valaki felvállalja a kereszténységét Nyugat-Európába, akkor kirúgják. Ezen kívül igen, ez így szokott lenni. De nem tudom, lehet, hogy akik Nyugat-Európában vannak magyarok, azok beszámolhatnak ilyen. Menjetek be a munkahelyetekre és vállaljátok, hogy bocs, én keresztény vagyok, már pakolhattuk is ezt. Úgy jelentsétek be, hogy rögtön bepakoljátok a dobozba az utcaitokat. Sőt, igazából mondjatok föl, és utána mondjátok azt, hogy kirúgtak emiatt. Azt mondja a Soltész Miklós, az átmeneti romboló ideológiák meg fognak szűnni, mert nem a természet répülnek, és a teremtett világ ellenében vannak. Csak az a kérdés, hogy mikor. Úgyhogy biztonságban leszünk. Még egy ideig itt vannak sajnos. Jelenleg ezek az ideológiák. Az érvelés, hogy nem a természetre épülnek, az nagyon sok dolog előfordul a természetben, ami természetesen lebontja, lerohasztja, megszüntet dolgokat, szóval ez nagyon sok dolog van a természetben, ami mérgező. A természetben ugye előfordul a melegség is például. Mire gondol pontosan? Nem tudom, feltételezem, hogy nem kész, jól hangzik, azt kész. Nem a Dunára, ami kialakítja magának a medrét. De azt mondta, hogy friss felmérés szerint a magyarok 85%-a a 10 parancsolat szerint szeretné élni, 83%-a helyesli a keresztény ünnepek megtartását az iskolákban. Jó, hát a 10 parancsolat, mármint szerintem a 85%-a nem is ismer itthon a 10 parancsolatot. De szerintem elég szabadosan értem. Szerintem a 85% nem szeretne a 10 parancsolat szerint élni, mert benne van az, hogy ne paráznák. Vagy. Nem hiszem, hogy az ország lakosainak 85%-a házasságig nem akar szexelni. Azt szeretne, az más, hogy nem sikerül. Ja! De hát a sok politikus is amúgy nem szeretne lopni, csak bazd meg, valami így belecsúszik a zsebébe az ezüst. Hát nem tudom mit. Mi van benne még a 10 parancsolatban? El tudod mondani a 10 parancsolatban? Nem tudom elmondani. Csak kell, nem tudod elmondani? Milyen keresztény vagy? Ne ölj, ne dugj! Na jó, rákeresünk. Uradat Isten imád, és csak neki szolgálj. Mondjuk itt kérdéses, hogy a fideszeskénkor az Istenre gondolnak-e, vagy magukra? Gazdádat! Isten nevét hiába szádra, hiába neved. Oké, ez oké. Úrnapját szented meg, ezt szerintem szívesen megszenteljük. Várja, de szerintem arról is szól, hogy akkor ugye elmész a templomba, nem? Hát az már nem mindenkire vonatkozik. Hát 85%-ra biztos nem. Oké. Atyádat és anyádat tiszteld. Jó, ne ölj, az korrekt, ne paráználkodj. Ezt mindenki máshogy értelmezni. Ne lopj. Amúgy nekem volt ismerős. Ez nem lopás, amit csinálnak, ez már törvényben van. Hogy a paráználkodás azt így sajátosan értelmezi, és akkor így úgy gondolja, hogy betartja a 10 parancsot. Ja. Itt így meghajlított. Meg nem arra van gyónás, hogy igazából ez meggyónod, az csak. Hát... de ugye elvileg, hogyha te voltál a legnagyobb geci a világon, és a halálod előtt meggyónod a bűneidet, és megtérsz, akkor a mennyországba jutsz. Micsoda szerencse, jó? Ne lopj, oké, ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy. Hát mondjuk itt ez már nem vonatkozik ugye a megafonosokra, meg a pesti tévésekre, mert azért hát igen. Szoktak olyanokat mondani, ami ebben nem illik be. Igen, de mi is mondtunk már csúfságokat. Nem is mondom, hogy követem ez csak közös bűneink ezek, Apáti Bencében. Én nem vagyok benne 85%-ban, jó? Az Apáti Bence se szoktam paráználkodni, bevallom. Nem ne kérjék számot 10 parancsolatot, amikor na, sosem mondtam, hogy... házas van. Jaj, várja, nem volt egy házi esküvő. Isten szemében bűnös lélek vagy, Ádám. Takarod gyónni. Most mit csinálsz? Fölhívsz egy papot, hogy igen, úgyhogy most megyek gyónni, és akkor minden rendben van. Csak előtte még ellopok egy szektort, hogy már akkor ezt bevehessem a gyónásba. Mi van, bíril van? Legfontosabb az meg. Hát legalább ezért meg kell szakítani a 10 parancsolatot. Lefényképeztem a 10 parancsolatot, ennél van, nincs keresztény. Ez egy keresztény műsor, csak kell a 10 parancsolatot olvassuk föl. Ebben nem lehet belekötni. Többet teszünk az egyházért, mint ezek az egyházak az elmúlt 4 évben, úgyhogy már legyen nyugodtan. Felebarátott házas társát ne kívánd. Hát jó, hát ez azért, ezek nehéz dolgok. Hát, na, hát ez amúgy gondolkoztam, hogy ez rosszul emlékszem, hogy ilyen benne van. De ez mit jelent, hogy látok egy jó csajt, és azt mondom, hogy de... Ne, ez először oda kell menned, és meg kell nézned, hogy rá van-e tetoválva, hogy kinek a tulajdona, ugyebár. Ugye azt mondom egy csajra, hogy hogyha lenne rá lehetőségem, és nem élnék egy ilyen keresztény párkapcsolatban, mint most, akkor megkívánnám szexuálisan, és hogyha lenne alkalmam rá, akkor szerelmeskednék vele. Hogyha ezt gondolom, de hát ezt nem lehet nem gondolni, nem? Majd, hogy mész, és akkor látsz, a keresztények látnak egy jó csajt, akkor nem is gondolok ilyenekre, mert a fele barát. Ki a fele barát? Mindenki. Na, bazd meg. Az, akivel csak így néhány hetente találkozol, az a fele barátod, bazd meg. Jó, de akkor Tóth Gabi nem szekte meg, mert házasztársat nem lehet kívánni. A paráználkodásban viszont valószínűleg benne van. Az egy rengeteg fideszes szerencsé, nem azon, hogy a fele barátod gyermekét ne kívánni. Sajnos, nem azon. Az nincs benne a 10 parancsolatban? Vagy az a paráználkodásban belefér? De mi számít kívánásnak? Az, hogy azt mondod, hogy jól néz ki, rendben van. Szerintem az, hogy így te... Mi számít kívánásnak? Szerintem az már, hogy így elkezded az agyadban csorgatni a nyáladat, hogy megkúrnád, ez már az. Tehát ezt a gondolatot, azt el kell esegetni, igen. De hogyha ezek már cselekedetek. Tehát, hogyha odáig eljutsz, hogy beleröfögsz a fülébe, az már főbűn. Az már messze főbűn. De az, hogy az is főbűn, hogy egyáltalán azt átgondolod, hogy hú, na, ezt meg kell kúrni. Na, ez már ilyeneket kúrni. Gondol az ember, hanem csak látja, hogy az igen, rendben van, tök jó. Aztán nem gondol, és én nem tudom, nem úgy működik, most elkezdek kúrásra fantázni, hanem elismerem, hogy igen, ez egy szép vonzó nő. Jó, de észreveszed magadon, amikor ez azon túlmegy ez a gondolat, nem? Hogy csak próbál minél jobban így egyértelmű szavakba önteni, de hogy neked is van olyan, hogy meglátsz egy lányt, és azt mondod, hogy azt a de szép ez a lány, de nem fordul meg a fejedben. De megfojtogatnám. Igen. Kettő között van különbség. Igen. És a második az, amelyik főbűn. A folytogatós? A folytogatós. Amikor még csak azt mondod, hogy ez a lány szép. Hát ez valahol egy bók, nem? Hogy megfojtogat. Aki nem biztos. Csak undorító vagy. Hogy lehet ilyeneket beszélni? A 10 parancsolatot olvassuk. Én elzárkozom ettől, amit a Csokkár mondott. Ezt eset nem mondtad. Kényesen ügyeltem, hogy ne mondjak ilyeneket. Hát ebben már baj lesz. De várj, akkor egy faszt megkívánhatsz? Azzal nincs gond, nem? Vagy az... Fele barátod az eltnő is. Jó, de hogyha nem házas. Jó, de mondjuk... Várjál, hogyha házastársát megkívánsz, de mondjuk csak te egy katolikus keresztény kapcsolatban élsz, és megkívánsz egy nem házas nőt, akkor ez rendben van. Szerintem az a paráználkodás. De még nem csináltál semmit, megkívánni meg lehet. Az új életnemzése... Ja, amúgy Tehát, hogy csak a folytogatásról fantáziálás, az csak akkor probléma, hogyha már foglalt, akiről új életnemzése. De hát akkor a szex nem mindig... nem mindig lesz belőle új életnemzés, akkor az rendben van? Hát... Obszerrel igazából nem érezte semmit. Van itt olyan fontos része. Hogy, mert az... az nem minősült textnek. Nehéz, már nem, amikor ezeket írták, még nem voltak ilyen. Hát én olyat hallottam, hogy sokkal inkább az analszexet választják inkább azok a keresztények, akik ezt megpróbálják átidani. És akkor ki van játszva? Igen. Hmm. Isten erre teremtette. Isten az egy, igazából az, hogy ott a kaki kijön, az csak egy másodlagos funkció, igazából egy ilyen kiskapunak teremtette. Valójában. A törvény, és sok... Azt mondta, hogy a véletek beírom azt, hogy ne paráználkodjatok. Na jó, de kaptok segget. Mások tulajdonát ne kívánd, hát igen, az is azért bajban vannak emberek. Az igaz cselekedetek mellett az igaz érzések, gondolatok, vágyak is az isteni akarat teljesítéséhez tartoznak. Hát igen, szóval hogy már a gondolatot is hesegesd el, amikor ilyenek eszedbe jutnak. Ja, mondjuk, hogy lenyúlnál egy szektort, igen, meg ilyeneket. Fölépítenél magadnak 60 pusztán egy rohadt nagy birtokot, közpénz jellegét vesztett közpénzből. Ja, de azt mondta a Soltész, hogy egyre többen ajánlják fel az adójuk 1%-át, ami amúgy megnéztem, 2017-ben 4% volt, akik az egyházit is felajánlották. Ebben még fejlődni kell, és többek között azért is, mert mi történik azzal, amiről nem rendelkezel, hogy mondjuk a Skita egyháznak adod, az, hogy a fel nem ajánlott 1%-ok természetesen nem vesznek el, írja az Origó, hanem jellemzően pályázati forrásokba kerülnek átcsoportosításra, ilyen módon például a nemzeti együttműködési alap pályázataink keresztül eljuthatnak civil szervezetekhez. Tehát melyik? Amik megnéztem, gyakran azért tényleg egyházi szervezetek kapják, de ott van például a Magyar Falu Program, amiben azért nagyon shady dolgok is történnek. Ugye például a Pétervásárai polgármester Magyar Falu Programos terepjáróval járta az EU-s pályázatból épített kastély szállójába, ami az EU-s pályázatból épített kis horgásztó és horgásztó kisegítő komplexum mellett volt. Úgyhogy ez viszont teljesen hazai forrás, úgyhogy itt magyar pénzt lopnak el. Alapítunk egy házat csak. Amúgy, hogyha azt nézed, hogy az anglikánok beleférnek, az anglikán egyháznak milyen gyökerei vannak Magyarországon? Vannak 500-an, alapítsunk áram, az meg, leszarom, alapítsunk. De most már nem olyan könnyű, mint régen, úgy tudom, hogy ezt megnehezítették. Történelmi egyhez már nem lehet. Jó, hát máskor valljátok be nyugodtan, szerintem nem kezd titkolni, biztos féltetek bevallani, hogy katolikusok vagytok, de nem kell félni. Igen, amúgy... Mert látod, a Deák Dani azt hiszi csak, hogy nem volt időtök bevallani. Még hozzátenném, hogy amire a Soltész hivatkozik kutatás, elég sokat nézelődtem azon az oldalon, meg töltöttem le az adatokat, turkáltam benne. Én nem találtam meg. Én nem találtam meg ezeket az adatokat, amikre hivatkozik. Hát tudod, ha kellett volna keresned a fejében. De lehet, hogy ott vannak, csak még én nem találtam meg. Azt a 85%-ot? Igen. 62% szerint a keresztény kultúra hatással a magyar emberek mindennapjaira. De ez engem sem biztos, hogy jó hatással. Igen, de és amúgy szerintem ez egyértelmű mindenki számára, hogy igenis hatással van. Miért nem 100? A fiatalok érdekében a jelenleg ható romboló ideológiák ellen ki kell állni, és ez mindenkinek a felelőssége, illetve a feladata, aki a kereszténységben él. Hát, mi ezt tesszük itt a Jól van ez így, csak lehet, hogy nem értünk egyen abban, hogy mik a rombolók, de mi itt leszünk, és holnap is kiállunk a romboló ideológiák ellen. Csak értetek, tesszük. Nem, mi itt leszünk, és holnap is kiállunk a romboló ideológiák ellen. Csak értetek. A kérdés már csak az, hogy fagyatékos. Ti is itt tesztek-e velünk, és kiálltok-e vele? A kérdés már csak az. Nem, csak a kérdés már csak az, hogy... Ti itt lesztek? Sajnálom, hogy próbálok valami kreativitást beállatni. Mondjuk azt jobban, hogy nem sikerül. Én azt sajnálom, hogy nem sikerül, igen.